Nationell solidaritet, princip. Samhället har en skyldighet att sörja för medborgarnas hälsa och utbildning. Samhället ska också sträva efter att erbjuda alla medborgare de bästa förutsättningarna att utvecklas, oavsett den position de har i samhället. Att få personliga bidrag eller allmosor från staten är däremot alltid förnedrande för den enskilde och ska i det längsta undvikas. De individer som inte är i stånd att klara sin egen försörjning ska få det stöd de behöver. Men detta stöd ska inte vara passiviserande, utan tvärtom leda in individen till att ta aktiv del i samhället. Samhällets stöd ska inte kunna missbrukas av den som bara letar efter ett enklare sätt att försörja sig. Principen ska vara att den som får hjälp av samhället med sin försörjning ska avkrävas en motprestation. Målsättning. Samhället ska tillgodose medborgarnas behov i fråga om skola och högre utbildning samt sjuk- och tandvård till symboliskt pris. Samhället ska även subventionera allmänna kommunikationer samt verksamheter som syftar till att bilda och utveckla medborgarna. Samhällets målsättning måste alltid vara att det absoluta flertalet människor ska klara sig helt utan bidrag. Och där samhället vill gå in för att stötta enskilda ska det i huvudsak ske i form av skattelättnader. Ingen ska behöva sakna livets nödtorft, men arbetsföra människor ska i första hand erbjudas arbete för att klara sitt uppehälle. De som hamnat snett i samhället ska förutom stöd få hjälp att komma på fötter igen genom att lära sig leva ett ordnat liv. Medborgare som vill hjälpa till och stötta behövande ska också få ett samhällets stöd till detta. Åtgärder. Allmänna kommunikationer och tandvård ska inkluderas i de av samhället subventionerade förmånerna. Skär ner på rundgången av pengar där staten tar det mesta för att sedan fördela pengarna som allmosor. Slopa kontant socialhjälp, inför matkuponger och hyresbidrag istället. Inför obligatoriska program för den som inte själva klarar sitt uppehälle på grund av missbruk och liknande så att dessa i möjligaste mån kan hitta tillbaka till ett produktivt liv.